NOS-journaal. Bij een schietpartij ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en 13 gewonden gevallen. Dat meldt de publieke zender RTS. Een schutter opende het vuur met een automatisch wapen vanuit een auto. De politie zoekt naar een 21-jarige verdachte die op de vlucht sloeg. De regering spreekt van een terreurdaad. Het is de tweede schietpartij met veel doden in het land in nog geen 2 dagen tijd. Woensdag schoot een jongen van 13 jaar op zijn school 8 medeleerlingen en een bewaker dood. Naar aanleiding daarvan nam de regering enkele maatregelen, zoals het verlagen van de leeftijd waarop geweldplegers kunnen worden vervolgd, van 14 naar 12 jaar. In de buurt van Assen woedde vannacht brand in een natuurgebied. Het vuur begon iets na middernacht. Uit de wijde omgeving werden brandweerkorpsen opgeroepen om de brand te bestrijden. Hoe de brand bij Assen is ontstaan is nog niet bekend. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Daarmee werd het begin van de viering van Bevrijdingsdag ingeluid. Het vuur gaat onder meer naar de 14 bevrijdingsfestivals. De dag wordt vanavond traditioneel afgesloten in Amsterdam met het 5 mei-concert op de Amstel. Zanger Ed Sheeran heeft een rechtszaak over plagiaat gewonnen. De zaak was aangespannen door de nabestaanden van een van de makers van het nummer Let's Get It On van Marvin Gaye. Ze vonden dat de hit Thinking Out Loud van Ed Sheeran daar te veel op leek. De jury ging mee in het argument van Sheerans advocaten dat het akkoordenschema in de plaat veel voorkomt in de popmuziek. Het weer, vooral in het noorden nog buien, lokaal met onweer. Vanochtend op deze bevrijdingsdag trekken die het land uit en daarna is het even droog met geregeld zon. Vanmiddag komen landinwaarts buien voor met onweer en mogelijk windstoten en hagel. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Morgen is het een speciale dag in het Verenigd Koninkrijk. Charles wordt gekroond tot koning. Deze week dan is het zover. De Britse koning Charles wordt dan officieel gekroond. There are already early arrivers camping out at the best spots. We'll be all excited. We'll be waving our flags. And we can't wait to see this because it's very special. It's one in a lifetime. God save the king. Vroeg. Met Rauna Kadari. Goedemorgen, dit is vroeg van vrijdag 5 mei. De eerste mensen zitten dus, zoals je al kon horen, klaar met hun hangmat om morgen het beste zicht te hebben als Charles wordt gekroond tot koning. Hoe leeft de koning in het Verenigd Koninkrijk? En gaat hij het anders doen dan zijn moeder? Ik ga erover praten met Lennart van Otterlo. Hij is Verenigd Koninkrijk-kenner. Goedemorgen, Lennart. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je bij ons bent. Jij woont in Londen. Wordt morgen voor jou een speciale dag? Nou, voor mij persoonlijk valt het wel mee. Zoveel heb ik er niet mee, maar het is wel onvermijdelijk. Je ontkomt er niet aan. Al de hele week zie je van die beveiligde konvooien met allerlei vorsten en belangrijke mensen uit andere landen door de stad rijden. Er is van alles afgesloten. En er zijn natuurlijk allemaal toeristen die naar de stad zijn gekomen. Dus je ontkomt er niet aan. Maar persoonlijk heb ik er niet heel veel mee, hoor. Nee. Maar ga je morgen wel erheen? Nee, maar ik ga wel kijken. Gaat wel kijken. En ja. Morgen wordt dus Charles gekroond tot koning. Wijkt het af van de manier waarop Elisabeth is gekroond? Ja, er zit best wel een veel groot verschil tussen. Er zit natuurlijk ook 70 jaar tussen. Dus de... Ja. Er zit 70 jaar tussen, maar het lijkt alsof er nu meer tussen gaat zitten. Want hij is... Dus, oh, je viel even weg. Sorry. Je was voor het laatst te horen bij er zit 70 jaar tussen. Ja, nou, er zit 70 jaar tussen. En in die tijd is er natuurlijk een heleboel veranderd. En Charles zelf wil ook de hele ceremonie iets anders aanpakken. Dus een van de meest opvallende dingen, denk ik, is dat er bij Elizabeth waren er 8000 genodigd en nu maar 2000. Dus het is wat dat betreft kleinschaliger. Maar tegelijkertijd de traditie is dat je niet vorsten die op andere tronen zitten uitnodigt bij je eigen koning. En dat, daar heeft Charles mee gebroken. Dus bijvoorbeeld koning Willem-Alexander en koning Maxima zijn er. Alle vorsten van Denemarken, Noorwegen, België, maar ook het Midden-Oosten. Dus het zit vol met koningen, koninginnen en dat soort mensen. En dat is wel echt heel, heel anders. En verder, en daar zullen we het later wel even over hebben. Hij heeft een aantal dingetjes gedaan die iets anders zijn in hoe hij het volk betrekt. Door bijvoorbeeld het volk ook trouw te laten zweren aan de koning. Ja, daar gaan we het straks inderdaad uitgebreider over hebben. Anders, ja. En voor de luisteraars nu, ik praat dus tot 6 uur met Lennart van Otterlo. Hij is Verenigd Koninkrijk-kenner. Heb je vragen over de koning of de kroning van Charles, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, want jij zei net al dat je allemaal konvooien door de stad ziet met vorsten die naar het Koninkrijk of naar het Verenigd Koninkrijk komen. Wat merk je nog meer als gewone burger van het feit dat morgen die kroning is? Nou ja, het domineert het nieuws wel heel sterk. Er zijn een aantal grote nieuwsmedia in het Verenigd Koninkrijk die heel, heel koningsgezind zijn. En dan ontkom je er dus ook echt niet aan. Dus je merkt het vooral eigenlijk in de pers. Je merkt het een beetje in discussie. Dus er zijn je merkt dat er wat, een aantal onderzoeken uit zijn gekomen over wat vindt het volk nou eigenlijk van de koning. Wat vindt het volk van Charles? Ja. Wat vindt het volk van het Koningshuis in het algemeen? Dat soort dingen, dat soort debatten, die zijn er nu meer dan dat ze er normaal zijn, zeg maar. Want is het Verenigd Koninkrijk zo koningsgezind als wij denken of zouden denken? Nou, wat mij opviel is bij het overlijden van Elizabeth dat het toch een stuk minder was dan ik had verwacht. Dus, en dat is een, daar speelt die rol van die media wel. Daar speelt de media wel een grote rol. Er zijn een aantal media die een hele grote stempel hier kunnen drukken op het publieke debat. En als je alleen maar de kranten zou lezen, dan krijg je dus echt de indruk dat iedereen het leven ophield toen Elizabeth overleed. En in werkelijkheid viel dat toch eigenlijk heel erg mee. En ik merkte in mijn omgeving ook dat er best wel wat mensen waren die daar, ja, die je schouders daarover ophielden. En dat ik denk, dat zie je. Het is in Nederland ook een beetje. Je hebt een groep mensen die er heel enthousiast van wordt. Een groep mensen die er heel veel moeite mee heeft. En een hele groep mensen die wel iets belangrijkers aan hun hoofd hebben dan nadenken over het Koningshuis. En dat is eigenlijk in het Verenigd Koninkrijk ook zo. En er is toevallig vorige maand een onderzoek uitgekomen waar blijkt dat 45% van de ondervraagden zei dat ze eigenlijk vonden dat het Koningshuis niet belangrijk is, niet heel belangrijk of zelfs afgeschaft moet worden. En dat is best groot. En dat past in een soort trend de koningsgezindheid al een tijdje langzamerhand daalt en dat er af en toe een piekje is waar het even omhoog gaat, bijvoorbeeld rond een huwelijk. En het zal rond de kroning wel even omhoog gaan. Maar de trend is dus naar beneden. En dat is vooral eigenlijk heel sterk onder jongeren. Dus als je kijkt bij boven de 55, dan vindt 42% van de bevolking dat het Koningshuis heel belangrijk is. Als je kijkt de 18 tot 34, dan vindt maar 12% dat. Dus wat dat betreft krijgt Charles nog wel een kluif om het volk aan zich te binden. Vooral om jongeren aan zich te binden. Ja, want je zegt al duidelijk dat er binnen de leeftijden best wel grote verschillen zijn, hè? Of het Koningshuis moet blijven of niet. Terwijl we best wel vaak ook horen dat Engeland juist heel koningsgezind is. Maar dat is dus niet meer zo. Dat valt wel mee, ja. Dat valt wel mee. Ik denk dat Charles wel een stempel kan drukken. En hij kan misschien wel een aantal dingen veranderen. Wat je ziet is waar hij mee bezig is bijvoorbeeld, en dat zie je nu ook in de ceremonie, is dat het veel diverser is. Dus hij probeert allerlei verschillende gemeenschappen binnen het Verenigd Koninkrijk onderdeel te maken van de ceremonie. En van, eigenlijk van zijn termijn, zijn regeringsperiode. En Dat is wel heel anders dan Elizabeth. Ja. En ik denk dat dat komt omdat hij dus ook wel inziet... hij noemt zelf het Verenigd Koninkrijk een gemeenschap van gemeenschappen. En hij ziet in dat hij al die gemeenschappen aan zich moet binden. En dat is niet alleen omdat hij dat persoonlijk voelt. Dat is denk ik ook omdat dat wel noodzakelijk is... voor het bestaan van het instituut. Ja, maar dat vindt hij. Hoe kijken de landen als bijvoorbeeld Schotland, Wales en Noord-Ierland tegen morgen aan? Ja, het verschilt heel erg. Engeland is een stuk koningsgezinder. Wales is dat niet. Hoewel hij dus tot vorig jaar Prince of Wales was. Want dat is elke troonopvolger. Hij krijgt ook de titel Prince of Wales. In Wales zijn ze een stuk minder koningsgezind. De Schotten is het een beetje half-half. Want het is toch, ze voelen het wel als een redelijk Engelse aangelegenheid. Maar daar zit wel een fikse Schotse component in. Kijk, die twee landen, Engeland en Schotland, zijn samengegaan in het Verenigd Koninkrijk. Doordat hun vorstenhuizen eigenlijk met elkaar samen gingen. En Charles zit bijvoorbeeld morgen op een honderden eeuwen oude steen. Waarop de Schotse koningen al werden gekroond. Dus er is nog wel een link met Schotland. In Noord-Ierland ligt dat veel lastiger, want dat is natuurlijk een enorm verdeeld deel van het land, waarbij de katholieken niets van het Engelse koningshuis moeten hebben en de protestanten waarschijnlijk het meest koningsgezind van het hele land zijn. Dus daar loopt er echt een scheidslijn dwars door de gemeenschap heen en door wijken, waarbij in de ene wijk in de protestantse wijk wordt het gevierd, in de katholieke wijk doen ze net of het niet plaatsvindt. Dus daar zitten wel echt verschillen tussen. Ja, er zit best wel een fikse verdeeldheid daar. Ja. Maar betekent dat ook dat we morgen protesten kunnen verwachten? Er is een klein beetje ophef geweest... omdat er het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft brieven gestuurd... aan een aantal mensen die wilden, waarvan ze vermoeden... dat die protestacties zouden gaan voeren... Toch te benadrukken dat absoluut niet te doen. En dat is wel een beetje een verkeerde aarde gevallen. Dus we zullen wel mensen het proberen, denk ik. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Ik denk niet dat je het te zien gaat krijgen. Daarvoor is het te goed beveiligd. Want mag het wel? Want in Nederland mag je demonstreren. Ja, nou, ik weet het niet. In Nederland zouden ze een plekje aanwijzen waar je dat dan mag doen. En dat zou dan een beetje weg zijn van de camera's. Dat zie ik ze in het Verenigd Koninkrijk niet doen, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat het vooral op de opiniepagina's gaat zien. En misschien een enkele straatinterview. Maar dat zegt ook al wat over de toekomstige koning Charles, toch? Nog voordat hij is gekroond. Nou, ik denk dat het vooral iets zegt over het landschap. Zoals ik zei, er zijn een aantal media die een beetje aan de rechterkant van het spectrum zitten, die enorm veel in de melk te bokkelen hebben, die eigenlijk debat wel redelijk kunnen sturen of gewoon kunnen zorgen dat een bepaald debat amper doorbreekt. En die zitten hier bovenop. Dus, en een BBC ligt heel erg onder vuur. Dus ik denk dat de BBC het heel lastig zal hebben om lastig zal vinden om echte critici veel het woord te geven. Dus ik denk dat dit niet de beste week is om als je moeite hebt met het Koningshuis, is dit niet de beste week om door te breken, denk ik. En waarom ligt BBC onder vuur? Nou ja, er is een spanning tussen de regering en de BBC. En de BBC wordt eigenlijk steeds meer aan de leiband gelegd. Je zag het begon eigenlijk al een beetje rondom Brexit, dat ze vonden dat er te veel aandacht was voor de andere kant van het verhaal, zeg maar. Er zijn een aantal mensen, zeker in de kringen rondom Boris Johnson, maar ook rondom Rishi Sunak, die vinden überhaupt dat het niet een publieke taak is, dat nieuws geen publieke taak is, dat je dat gewoon aan een private sector kan overlaten. Dus dat ligt hier altijd een beetje gevoelig. Maar dat is iets van alle tijden, als ik het zo hoor. Dat heeft niks met die kroning te maken. Dat is iets van alle tijden. Ja. Maar ik denk dat er een aantal mensen zijn die er bovenop zullen zitten om te kijken dat de BBC niet al te kritisch is over het Koningshuis. Daar zijn sommige mensen heel goed in. Die zitten klaar met de ingezonden brieven en druk uitoefenen op de top van de BBC. Interessant. Nou, dat blijven we sowieso volgen. Terug naar de koning. Charles wordt morgen op 74-jarige leeftijd gekroond tot koning. Wat voor koning denk jij dat hij gaat zijn? Nou ja, ik denk dat hij een best actieve koning wordt. De vorsten in het Verenigd Koninkrijk zijn sowieso wat actiever. Dat kan. In Nederland zijn we juist langzamerhand steeds meer naar een ceremoniële rol gegaan. Ja. En daarmee liggen een aantal zaken ook minder gevoelig. Hè. Het is eigenlijk voor een vorstenhuis ook wel fijn om naar een ceremoniële rol te gaan. Want je wordt niet meer beschuldigd van inmenging. En ik denk dat bij Charles we dat juist wat vaker gaan zien. Hij was als kroonprins was hij al actief. Hij had er een handje van om brieven te schrijven naar bijvoorbeeld projectontwikkelaars van bouwprojecten die hij vond dat ze het historische gezicht aantasten van een bepaald gebied. En dat is, ja, daar is wel af en toe wat kritiek op geweest, want dat kwam dan vaak pas jaren later achter dat een project niet doorging omdat Charles een soort achterkamertjescampagne had gevoerd. Ik denk dat hij dat eigenlijk wel blijft doen. Hij is vooral op het gebied van klimaat is hij natuurlijk heel actief. Ja, want hij wordt de klimaatkoning genoemd ook wel. Ja, precies. Ja, en hij heeft, je kunt zien dat hij natuurlijk decennia zich heeft kunnen voorbereiden op die rol. In november was er dan een klimaattop in Egypte. En daar wilde hij heel graag naartoe. De regering zit er toch best wel op, zeker in die tijd zaten er best wel wat klimaatskeptici in de regering. Die vonden het niet een goed idee dat hij daar naartoe ging. Dat werd hem min of meer verboden. En in plaats van dat hij daar toen met een pak in neer ging zitten, heeft hij een receptie gehouden op zijn eigen paleis, waarin hij allerlei mensen uit het veld van klimaatbeleid uitnodigde. En daar kon de regering niet omheen. Dus die hebben toen zelf ook acte de présence gegeven. Maar dat was natuurlijk eigenlijk een knap staaltje. Manoeuvreren van Charles om er zo toch eigenlijk nog bij te zijn op een andere manier. En daar, ja, dat zijn van die dingetjes waar hij gebruik maakte van een minister-president die er net zat. En een koning die zich 50 jaar heeft kunnen voorbereiden op zijn rol. Ja. En dat soort dingen gaan we vaker zien, denk ik, dat soort spelletjes. Ja, maar als jij het zo vertelt, dan klinkt het wel leuk of betrokken. Maar ik vind het ergens ook best wel zorgelijk dat in een land waar mensen stemrecht hebben, dat een koning zich gaat bemoeien met beleid. Nou ja, dat is zeker vanuit een Nederlands perspectief vinden we dat vreemd. Ja. In Nederland is het zo dat de koning alle akten, alle wetten ondertekent die door het parlement zijn gegaan. Maar de koning heeft geen mogelijkheid om dat niet te doen. Hij heeft daar geen invloed op. Nee. Terwijl wij hebben in wat ik geloof dat 1990 was, dat in België de koning de legalisering van abortus niet wilde ondertekenen. En toen is hij één dag afgetreden, zodat iemand anders dat kon ondertekenen. En daarna is hij weer aangetreden. Nou ja, in het Verenigd Koninkrijk kan de vorst gewoon een wet terugsturen. Daar hebben ze het liever niet over. Maar elke wet heeft twee weken bedenktijd. En de vorst kan zeggen van dit wil ik toch nog, hier wil ik wat wijzigingen aan zien. En dat is een formeel veel actievere rol dan je in Nederland voor zou kunnen stellen. Daar zijn we eigenlijk juist de andere kant op gegaan. En is dat ook iets waar de mensen in het Verenigd Koninkrijk zelf blij mee zijn? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat de meeste mensen daar niet zo mee bezig zijn. Ik wist het ook niet hoor, dat het ook wel eens gebeurde dat de vorst iets terugstuurde totdat, nou ik denk 2 jaar geleden of zo, The Guardian een keer met zo'n verhaal uitkwam over met voorbeelden van de keren dat is gebeurd. Ik denk dat dat iets is wat eigenlijk niet heel veel mensen het heel erg beseffen. Nee. Want Charles komt best wel op vrij late leeftijd, wordt hij gekroond morgen. Hij heeft, zoals je net al zei, best wel veel tijd gehad om zich ook voor te bereiden op zijn koningschap. Denk jij dat hij net zo populair wordt als zijn moeder? Nou, ik denk dat dat nog best lastig wordt. Ten eerste omdat hij natuurlijk veel minder tijd heeft. Zijn moeder heeft er heel veel tijd voor gehad om dat te doen. En begon zelf ook heel jong. En hij begint natuurlijk heel oud. Dus ik denk dat het voor hem best lastig wordt om een jongere aan zich te binden. Wat natuurlijk voor Elizabeth al een stuk makkelijker was. En ook in een andere tijd. Dus ik denk dat hij nog best een flinke kluif daaraan gaat krijgen. Ik denk wel dat hij iets dichterbij gaat staan dan Elizabeth. Elizabeth was toch wel, ook al was ze geliefd, was ze toch ook wel een beetje afstandelijk. En ik denk dat Charles gaat proberen om iets dichterbij te staan. Nou, een van de voorbeelden wat hij gaat doen, hij is ook hoofd van de Anglicaanse kerk. Ja. Want de Britten hebben geen scheiding van kerk en staat. Dus hij is hoofd van de staatsgodsdienst. Maar toch heeft hij voor morgen Hindoes, Sikhs, Joden, moslims, mensen uit allerlei andere religieuze stromingen in het Verenigd Koninkrijk, heeft hij ook uitgenodigd, de leiders daarvan, om deel te nemen aan de ceremonie. Het is wel grappig, het moment waarop zij zij gaan steunen, is onversterkt. Dus er worden geen microfoons gebruikt, want de Joden mogen op de Sabbat geen elektriciteit gebruiken. Mm-hmm. Dus er is een klein stukje, hebben ze de ceremonie zo ingericht dat zonder microfoons gebeurt. Dat zijn dingen, daarvan kan je dat zou zijn moeder nooit gedaan hebben. En dat is denk ik een teken dat je ziet dat hij zich dichter bij de verschillende groepen en bij de mensen in de samenleving wil proberen te komen. En dat komt wel goed uit, denk ik. Want anders zal het heel moeilijk worden om diezelfde populariteit te krijgen. Ja, ik praat nog tot 6 uur met Verenigd Koninkrijk-kenner Lennart van Otterlo. En we hebben het over de kroning van Charles die morgen plaatsvindt. Heb je daar vragen over, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Of God, don't get me wrong, 'cause this might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go hiding, right under your clothes, it's where I deserve. Je hoorde Shakira met Underneath Your Clothes hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Vroeg, waar we het hebben over de kroning van bijna koning Charles, die morgen plaatsvindt. Ik praat daarover met Lennart van Otterlo, hij is Verenigd Koninkrijk kenner. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. En er wordt druk geappt, Lennart, in de app van ons. Er zijn heel veel mensen die heel veel erover willen weten. Alleen maar leuk. Eén vraag, die ik zelf ook heel interessant vind. Komt van Sayeda en zij vraagt: waarom is 6 mei gekozen als kroningsdag, aangezien zijn kleinzoon dan ook jarig is? En dan hebben we het over de kleinzoon van de kleinzoon van Meghan Markle ook, Archie. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze wel een beetje lekker weer wilden hebben. Of waarschijnlijk lekker weer. Maar ja, daar zit. Hij is dus binnen 24 uur is hij al de troon opgegaan. Dus hij is al koning. 24 uur na het overlijden van zijn moeder. En daarnaast hebben ze dus nu de tijd gezocht om een groot koningsfeest op te kunnen touwen. Dus dat heeft al wat tijd gekost. Maar ja, uitgerekend 6 mei, het is ongelukkig. Ik denk niet dat daar de spanning in de familie, ik denk niet dat daar achter zit. Maar ik denk eerder dat het een soort gewoon planning technisch wel goed uitkwam. Ja, jij zegt mooi weer. Je hebt mooi weer van mei tot met september. Dat is waar, ja. Maar wordt zo'n datum, heeft zo'n datum nog een betekenis of zo? Dat als je zegt 6 mei, er zit iets achter? Of is het echt gewoon logistiek het meest handige wat er dan gekozen wordt? Ik denk dat het logistiek gewoon het meest handige was. Ja, ik zou niet weten dat het een specifieke betekenis heeft. Oké. Diana Kort die vraagt: wat is het meest opzienbarende wat er gaat gebeuren tijdens de kroning morgen? Ik denk, daar is heel veel discussie over geweest. Over dat het volk een soort trouw aan de koning zou zweren. Dat is denk ik wel echt een van de grootste breuken met het verleden. En daar is heel veel discussie over geweest. En dat is niet heel goed gevallen. Het idee daarachter is, traditioneel gezien is het zo dat de adel trouw zweert aan de koning. Dus die maken dan in een processie, komen ze tijdens de ceremonie komen ze dan langs en dan knielen ze en dan zeggen ze trouw aan de koning. Zeg maar van, ik ga niet in opstand tegen de vorst komen. En zo is dat eeuwen gegaan. Ja. En nu zeggen ze van we zitten nu in zo'n tijdperk dat iedereen deel uitmaakt van die ceremonie, doordat ze het kunnen zien. En dat was natuurlijk in 53, de laatste keer, was dat niet mogelijk. En ze zeggen van ja, we willen daarmee het volk ook onderdeel maken en die kans geven om trouw te zweren. Nou, dat is natuurlijk, zoals ik al zei, dat is een van zijn dingetjes, denk ik, waarmee hij het volk iets dichterbij wil krijgen. Ja. Maar dat is heel slecht gevallen. Ik vond het echt bizar toen ik het hoorde. Ja. Dus een koning die dan oproept aan zijn volk dat ze op zijn kroningsdag hem trouw moeten zweren. Dat is toch heel raar? Ja, nou ja, ik denk dat het vanuit een goede plek kwam. Om het volk deel te maken, uit te maken, laten zijn. Maar het is precies verkeerd omgevallen. En er was een aardige poll van de... ontbijttelevisieprogramma van een week, waarbij 80% van de mensen zeiden van hier ga ik helemaal niets mee doen. Dus het is wel, en dat is eigenlijk een soort eigen doelpunt geweest. Waar ze denk ik wel spijt van hebben. Maar wat er dus gaat gebeuren is dat Justin Welby, de Bishop of Canterbury, die de ceremonie leidt, die gaat op een gegeven moment zeggen dat mensen nu de kans hebben om trouw te zweren. En dan zullen mensen die dat willen, die thuis zitten of die op een speciaal feest ervoor zijn, dat er over het land georganiseerd wordt, die zullen dat wel doen. Sorry dat ik je onderbreek, op wat je daarnet zei, dat het een best wel een futuristische koning is, met oog voor de verschillende groepen in het Verenigd Koninkrijk en de klimaatkoning wordt het genoemd. En dit klinkt heel erg alsof we decennia teruggaan. Ja, nou ja, kijk, het is eigenaardig, absoluut. En ik denk dat ze er ondertussen wel spijt van hebben. Maar ik heb het gevoel dat het niet zo bedoeld was. Ik heb het gevoel dat het bedoeld was om mensen deel te laten uitmaken. Maar het is, zo is het niet geland. Het is niet gelukt. Nee. Een andere vraag, en die komt van Jessie. Zij vraagt, wordt de echtgenoot van de koning tot koning gekroond? Koningin, ja. Koningin, sorry, ja. Zij gaat koningin worden. En dat is, daar is eigenlijk is dat in stapjes gegaan. Dus er was heel lang werd er verwacht dat zij prinses zou blijven. En toen werd ze queen consort. Dus dat is een soort... queen consort. Dus dat is ik weet niet of wij daar een vertaling van hebben in het Nederlands. En toen werd afgelopen jaar werd duidelijk dat zij toch koning zou worden. En dat heeft Elizabeth nog geregeld. Omdat dat kennelijk... omdat zij dat graag wilde, heeft Elizabeth gezegd van nou, zij mag koningin worden. Dus zij is echt een volledige koningin. En is dat ook wat morgen, is daar morgen ook aandacht voor? Of gaat dat gewoon in stilte? Oh, dat is een goede vraag. Ik verwacht dat dat niet... Nee, ik denk niet dat dat onderdeel is van de ceremonie. Dat het dan niet, nee. Oké. Ik weet het eigenlijk niet. Nou, dat kunnen we altijd nog opzoeken. Ja. Diana Kort die vraagt ook, en dat is natuurlijk de vraag waarvan je wist dat die zou komen. Wat kost de beveiliging van zo'n dag? Nou, het hele festijn kost iets van 100 miljoen. En daar zal een flink deel van de beveiliging zijn. Ik heb dat niet uitgesplitst gezien. Nee. Maar ik denk dat we wel in de tientallen miljoenen zitten. Niet alleen voor Charles, maar ook natuurlijk als je zoveel vorstenhuizen uitnodigt, of zoveel vorsten, die moeten allemaal beveiligd worden. Die moeten allemaal ondergebracht worden. Dus dat tikt wel aan. Dus van die 100 miljoen zal een flink deel naar de beveiliging gaan. Enkele tientallen miljoenen, schat ik. Dus de beveiliging is echt de grootste kostenpost? Ik denk dat het wel een van de grootste kostenposten zal zijn. Ja, dat denk ik wel. Duidelijk. Heb je nog meer vragen voor Lennart van Otterlo? Dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. En voordat die kroning zover is, vieren we hier in Nederland natuurlijk vandaag Bevrijdingsdag. Voor iedereen die vandaag vrij is of het gaat vieren, geniet ervan. En deze vrouw is ambassadeur van de vrijheid voor vandaag en vliegt dus heel Nederland over in de traditionele helikopter om op te treden. En dan heb ik het over, nou, dat kan Tabitha zijn, want die doet het ook, maar ook Vrouwtje. En we gaan naar haar luisteren, uitzinnig. Ik weet niet wat ik met mezelf moet. Ik ben het zinnig, oh je weet niet hoe. Blij ik ben dat ik mij ben. Ik lig op het grind van iemands achtertuin. Sinds een tijdje is de horizon schuin. Ik heb vernomen dat ze lachen om me. Ik kan bijna voelen hoe het in me komen. Ik kan bijna voelen hoe het is om te zijn. Zijn wie je wil zijn. Ik voel me toch zo ontzettend fijn. Ik ben jullie mijlenver voorbij. Ik mag groot in het klein. Allerliefste alsjeblieft hou van mij. Liefste hou van mij. Hahaha, kijk hoe hard ik lach. Kijk hoe leuk ik ben. Kijk ik maak je dag. Ik breng vreugde. Of ben ik leuker als ik serieus of mysterieuzer ben. Fan, ik ben zielsgelukkig. Ik ben in de meterkast. Ik wilde kijken of ik past en het past. Ik ben met zinnen grote voelen vast. Hoe blij ik ben dat ik bij hem ben. En nu hoor ik mensen bij de achterdeur. Verzamel mijn gedachten en sorteer ze op kleur. Ik ben compleet van buiten en van binnen. Ik ben bijna echt buiten zinnen. Ik kan bijna voelen hoe het is om te zijn wie je wil zijn. Ik voel me toch zo ontzettend fijn. Ik vind jullie mijlen ver voorbij. Ik ben groot in het klein. Allerliefste alsjeblieft hou van mij. Liefste hou van mij. Kijk hoe hard ik lach, kijk hoe leuk ik ben. Kijk, ik maak je dag, ik ben vreugde. Of ben ik leuker als ik serieus of mysterieuzer ben? Enfin, ik ben zielsgelukkig, ik ben hier, ben terug. Ik vier, ik vlucht, ik kijk naar binnen. Ik ben uitzinnig van vreugde. Ik vlucht, ik kijk naar binnen. Ik ben uit zin van vreugde vanavond. Je wil me verhalen en ik heb het jou. Ik ben te vertrouwen. Ja, je hoorde Vrouwtje hierbij vroeg. Zij is een van de drie ambassadeurs van 5 mei vandaag. Zij is samen met Tabitha en Mo de ambassadeurs die het hele land doorvliegen met een helikopter vandaag om op te treden en onze vrijheid te vieren. Volg ons op Instagram en Twitter op @vroegop1. Ja, want dit is Vroeg op 1 van vrijdag 5 mei. Waar wij vandaag dus Bevrijdingsdag vieren, maken de Engelsen zich op voor een feestweekend. Tot en met maandag hebben ze vrij, omdat morgen koning Charles wordt gekroond. We blikken er vanochtend op vooruit met Verenigd Koninkrijk-kenner Lennart van Otterlo. Heb je vragen voor hem, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, Lennart, Queen Elizabeth was naast koningin ook voorzitter van GVN. Kan je daar wat meer over vertellen? Het gemene best. Ja, zeker. Ja. Het gemene best is dus een verzameling van ruim 50 landen die iets hebben met het Verenigd Koninkrijk. Meestal vanwege een soort koloniaal verleden. Het wordt wel eens het kolonialisme 2.0 genoemd. Ja, dat is een soort cultureel-economisch verband van landen die net iets meer met elkaar hebben dan andere landen, zeg maar. Het heeft geen hele formele rol. Maar van die ruim 50 landen zijn er dan ook nog eens 14 op dit moment, waarbij dus de Britse vorst ook hun staatshoofd is. En dat is best wel uniek, eigenlijk. Ja. Dat is wel bijzonder. En daar zitten een heleboel landen tussen die je waarschijnlijk niet kent. Dus de meeste Nederlanders weten wel wat Saba en Sint-Eustatius zijn. Maar als je dat aan een Belg vraagt, dan wordt het al wat anders. En ik denk dat de meeste mensen niet van Saint Vincent en de Grenadines hadden gehoord. Of Saint Kitts en Nevis. Maar dat zijn dus kleine eilandstaatjes meestal. Gewoon hun eigen regering hebben. Maar waar het staatshoofd nog steeds de Britse vorst is. De uitzondering daarop, dat is wel interessant, is dat bijvoorbeeld ook Australië, Canada en Nieuw-Zeeland nog steeds de Britse vorst als staatshoofd hebben. Dus er zit dan een gouverneur namens de Britse koning zit er in Australië en die ondertekent de wetten. Maar dat zijn dus allemaal landen die geen republiek zijn, maar die dus nog een soort geërfd staatshoofd hebben. Ja, maar dat was ook niet helemaal vanzelfsprekend dat Charles dat voorzitterschap zomaar zou overnemen, toch? Nee, wel dat hij staatshoofd zou worden van die landen, maar niet dat hij dat voorzitterschap zou overnemen. En daar is wel een beetje naar gestuurd. Omdat ik denk dat een heleboel mensen dat wel vanzelfsprekend vonden, maar dat was niet vastgelegd. Ze hebben hem uiteindelijk wel in die positie gekregen, een paar jaar geleden. Toen Elizabeth wat rustiger aan wilde gaan doen, toen ze al in de 90 was. En toen heeft hij die rol overgenomen. En dat is eigenlijk gewoon een soort voorbereiding geweest op zijn koningschap. Maar wie zegt, er is op aangestuurd, maar door wie dan? Nou ja, kijk, er is een organisatie. Het Gemene Best is een organisatie. En daar komen dus al die verschillende landen zijn daar lid van. En die regelen allerlei zaken daarbinnen. En daar is ook dan op aangestuurd van, ja, op een gegeven moment de vraag gesteld van wie moet dat dan gaan worden? Wie moet het nieuwe hoofd worden? En ik heb het vermoeden dat er al op druk is gezet in achterkamertje op een aantal van die landen om aan te geven dat ze graag willen dat Charles dat wordt. Mm-hmm. Ik verwacht dat het een beetje zo is gegaan. Maar het is niet wettelijk of volgens de procedure vastgelegd dat hij dat zou worden. Maar dat is het uiteindelijk wel geworden. En wat vinden die landen daar zelf van? Nou ja, er zijn wat landen die bezig zijn die hebben aangegeven dat ze toch eigenlijk liever een republiek zouden willen zijn. Of waar er bewegingen zijn om dat te worden. Barbados is 1,5 jaar geleden eruit gestapt. Die hebben dus hun eigen staatshoofd aangesteld. Die zijn een republiek geworden. Er zijn nog een aantal landen die daar mee bezig zijn. Jamaica is er mee bezig. Antigua en Bermuda. En dan nog kleinere. Dus Grenada, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines. Een aantal kleine eilandstaatjes. Dat zijn allemaal eilandstaatjes in het Caribisch gebied. En daar speelt kolonialisme ook nog wel een flinke rol. Zij zijn natuurlijk koloniën geweest. En het zijn allemaal koloniën die nu gerund worden door voormalige slaven. En dat ligt er natuurlijk een beetje ingewikkeld. Omdat anderzijds het Britse Koningshuis kritiek krijgt dat ze daar toch wel heel erg van geprofiteerd hebben. Ja. Dus het is op zich niet verbazingwekkend dat het uitgerekend die landen zijn die als eerste daar nu moeite mee hebben. In Australië en Canada speelt het ook, maar daar speelt het op een hele andere manier dan in die eilanden. Dus er loopt een soort slavernijverleden lijn doorheen ook met die landen. Dus daar gaan we sowieso wel meer over horen, gok ik zo. Ja, ik verwacht dat voor het einde van het decennium er nog wel een paar van dat soort kleine landjes hun eigen republiek gaan worden. Ja. Ja. Wat interessanter wordt eigenlijk, omdat ze zoveel groter zijn, zijn Australië en Canada. In Canada speelt dat een heel groot deel van de nieuwe Canadezen zijn tegenwoordig hebben een Aziatische achtergrond. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld uit Hongkong die zeggen van de inlijving van Hongkong door China, dat zint mij helemaal niet. Ik verhuis naar Canada. En Canada ontvangt die mensen met open armen. Maar als je dan op een gegeven moment een Canadees staatsburger wil worden, dan moeten die mensen trouw zweren aan onder een portret van King Charles. En trouw zweren aan de Britse vorst. Niemand uit een land waar ze niets mee hebben. Dat ligt daar gevoeliger. Dat begint daar steeds meer te spelen. Van ja, waarom zit daar nog iemand die aan de andere kant van de wereld op de troon zit? Waarom is dat ons staatshoofd? Dus daar speelt dat nu een beetje. Datzelfde zie je in Australië. En met al die landen geldt dat ik denk dat ze niet zo snel onder Elizabeth afstand zouden hebben genomen. Omdat dat ook een beetje respectloos is. Maar ik verwacht dat met Charles heel anders wordt. Omdat ze dan zeggen van ja, dat is een nieuwe koning. Dit is een moment om dat soort banden te veranderen. En bijvoorbeeld bij Australië speelt bijvoorbeeld heel erg dat het een land is wat in de laatste 20 jaar zich steeds meer steeds minder is gaan richten op het Verenigd Koninkrijk, waar ze natuurlijk oorspronkelijk uit voort zijn gekomen. En zich eigenlijk steeds meer is gaan richten op de Verenigde Staten. Ja. De vanzelfsprekendheid voor een Australiër als ze naar het buitenland gaan om een jaartje in het buitenland te werken, om naar Engeland te komen, die is nu veel minder dan dat er 20 jaar geleden was. Dan gaan ze liever naar de Verenigde Staten. En wat je ziet is dat er zijn steeds meer Australiërs die niet een Britse achtergrond hebben. En de huidige minister-president is een goed voorbeeld. Die heeft een Italiaanse en een Ierse achtergrond. Ja, is er dus ook die achtergrond niet. Ja, we gaan sowieso meer horen over het gemenebest. Maar ik wil nu ook heel graag met jou vooruitblikken. Want morgen is de dag van de kroning. Ik weet nog wel dat toen prins Harry en Meghan trouwden, dat overal in Nederland ook te zien was. En dat alle websites ermee vol stonden. En volgens mij kon je zelfs live meekijken op tv. Hoe is dat morgen voor ons in Nederland? Ik denk dat wel hetzelfde zal zijn, ja. Het is een groter event wat dat betreft dan een huwelijk. Dus ja, je kunt dat vanuit Nederland wel meekijken. En anders kan je dat op de BBC natuurlijk wel zien. Ik denk dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. En er zullen heel veel... Er is heel veel internationale media aanwezig. Ja. Je zag al dat er hele mediastellages werden opgericht. Ik denk dat je daar niet tekort aan komt. En het is behalve een politieke gebeurtenis, volgens mij ook best wel een religieuze gebeurtenis. Je vertelde daar aan het begin van de uitzending al wat over. Wat gaan we daarvan verwachten? Of daarvan zien? Ja, nou ja, het idee is... hij is natuurlijk sowieso staatshoofd... hij is hoofd van de staatsreligie. Ja. Van de Anglican Church. Dus de Bishop of Canterbury... die de hoogste... zeg maar een beetje de paus is van de Anglicanen. Die speelt een centrale rol in deze hele ceremonie. En die gaat met hem een aantal... stappen door. En één daarvan wordt bijvoorbeeld heel intiem. Dan zal je zien dat hij achter een scherm verdwijnt. En dan zijn alleen Prins Charles en de Bishop of Canterbury zitten achter een scherm. Dan zie jij dus verder niets. Dan doet hij ook zijn staatsmantel doet hij af. En dan is hij even... de leider van de religie. En dat is een soort moment tussen hem en God... En de Bishop of Canterbury. Dat is een puur religieuze aangelegenheid. En daaraan kun je zien dat het meer is dan alleen een staatshoofd. Ja, en kan je ons een beetje meenemen door de dag? Wat gaan we allemaal zien? Ja, het begint op Buckingham Palace, wat in het midden van Londen ligt en vlakbij Westminster Abbey, waar de kroning plaatsvindt. Buckingham Palace is een beetje het doordeweekse woonpaleis van de koning en ook zijn werkpaleis. Daar begint het. Dan gaan ze vanaf daar in een stoet naar Westminster Abbey. Dat is een hele grote kathedraal vlak naast het parlement. En die al eeuwenlang gebruikt wordt voor dit soort aangelegenheden. Dus gaan we een stoet daar naartoe. Dan vindt die kroning plaats. Dat duurt waarschijnlijk een uur of twee. Daarna gaan ze met een stoet weer terug. En dan komt er een balkonscène. En op die balkonscène, dat is dan het moment dat je ook de rest van de koninklijke familie gaat zien. In het begin is het heel erg op het paar gericht. En aan het einde zie je de rest van de familie. Maar wat nog wel grappig is en dat is die typisch zo'n Britse eigenaardigheid. In die optocht van het paleis naar de Westminster Abbey... gaat er ook een koets mee met een stukje van de jurk van Florence Nightingale. De verpleegkundige tijdens de Krimoorlog uit de 19e eeuw. En een beetje de grondlegger van de verpleegkunde. Er gaan de ladders mee van Sir Edmund Hillary, die als eerste de Mount Everest beklom. En er gaat een gewicht mee uit de klokkentoren van Big Ben. Dat zijn typisch enorm Britse dingen. En die gaan dus allemaal mee als een soort reliquieën in die optocht. En dat is wel een komische aangelegenheid. Dat zie je in Nederland denk ik niet zo snel. En langs die optocht staan tienduizenden mensen... die willen iets daarvan opvangen, iets daarvan meekrijgen. We hoorden net al in de instart dat er mensen met matjes en slaapzakken... al klaar liggen, om daar iets van te zien. Wat zie jij daarvan? Ik ga het op tv kijken. Ik bedoel, als je nu over straat loopt, zie je dan mensen... Nee. Als zodra je dichter in de buurt van Westminster komt, dan zie je het wel, ja. Je ziet ook dat er best wel veel mensen uit het buitenland zijn gekomen. Waarschijnlijk veel uit het gemene best, maar ook van daarbuiten. Het verbaast me toch altijd hoeveel Amerikanen geïnteresseerd zijn in het Britse Koningshuis. Het valt al wel op dat het drukker is dan normaal. Met meer toeristen en ook mensen uit de rest van het land... die anders nooit naar Londen komen. Dus je ziet het wel een beetje, ja, dat er dingen zijn afgezet. Dat er, Ik heb zelf die tentjes niet gezien, maar ik weet dat ze er wel zijn... van mensen die alvast kamperen langs de route. Dus ja, wat dat betreft leeft het wel al, al een paar dagen. En de burgers krijgen tot maandag vrij. Wat betekent vrij in deze zin? Zijn de supermarkten dan wel open of is het echt een volledige shutdown? Nee, het is een soort zondag. Of een, een soort... Je bent gewoon een dag vrij. En ik denk dat veel mensen dat gaan gebruiken om een feestje te bouwen. Want dat kunnen ze wel heel goed hier. Dus ik verwacht veel barbecue in het park. Veel afgesloten straten met straatfeesten en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat iedereen vindt de vrijdag fijn. Ook als je niet zo heel veel met het Koningshuis hebt. Dus daar gaan ze wel gebruik van maken. En we moeten het ook even hebben over family business van het Koningshuis. Jij zei net, er komt ongetwijfeld, of tenminste er staat in de dag morgen... is er ook een balkonscène waar de familie te zien is. Meghan is daar niet bij. Nee, die heeft besloten om thuis te blijven in Californië. Dat zal deels te maken hebben met natuurlijk de verjaardag van een van haar kinderen. Deels ook een beetje met de ophef die er is geweest rondom Harry en Meghan. Het is wel zo, zij kan geen goed doen. Dus nu wordt er gezegd van ja, het is respectloos dat ze er niet... Sommige mensen zeggen het is respectloos dat ze er niet is. Maar als ze wel was gekomen, dan hadden diezelfde mensen het respectloos gevonden dat ze er wel was. Dus wat dat betreft kan ze niet winnen. Ik denk dat het voor haar ook beter is dat ze er niet is. Maar ik heb persoonlijk een beetje het gevoel deze kwestie een beetje is opgeblazen. Het is heel moeilijk om een indruk te krijgen wat er nou echt speelt binnen die familie. Dat gaat natuurlijk allemaal door de lens van de pers. En... het zijn natuurlijk ook families die vinden dat ze een privéleven hebben. Dus we krijgen eigenlijk maar een heel klein stukje te zien van wat er echt speelt. En een deel daarvan is opgedikt en heel aangedikt. Ja, we kregen toch best wel veel te sensaties. Zien. We kregen best wel veel te zien in een Netflix-documentaire... waar ze uitgebreid vertelden over wat er aan de hand was. Ja, die twee wel. Maar bijvoorbeeld hoe Charles daarin staat, hij kan natuurlijk niet... Hij kan natuurlijk niet zelf zijn eigen Netflix-documentaire gaan maken over. Nou, het kan dus, wel. Maar vanuit zijn positie zal hij vinden dat hij dat niet kan doen. Maar hoezo is het dan aangedikt? Want je ziet dat er twee mensen zijn die duidelijk een mening hebben erover. Zij maken zelf beeldmateriaal. Dan kunnen we niet zeggen, de media heeft het aangedikt. Dat is wel heel kort door de bocht. Ik denk dat... ik heb het gevoel dat Harry zijn strijd niet alleen met zijn familie is... maar ook met de media. Dat hij vindt... Bedoel, hij heeft natuurlijk iets gehad wat niemand ooit wenst te krijgen. Dat hij in via de tv moet horen dat zijn moeder overleden is... of omgekomen is bij een ongeluk. En dan eigenlijk publiekelijk moet rouwen. En dat zijn moeder notabene door de pers... door journalisten achterna gezeten werd op het moment dat ze... overlijdt. Hij heeft er altijd een beetje de moeilijke positie mee gehad. En ik denk dat hij ook een soort strijd aan is gegaan met de media over... De Britse media is, laat ik het zo zeggen... ze hebben een aantal kwaliteitsmedia, maar ze hebben ook gigantisch wel echte media van de goot. En daar moet je maar aan staan dat er van alles over je geschreven wordt wat uit de duim gezogen is. Ja. En ik denk dat hem een beetje dwars zit. En hij kan dat niet. Hij kan dat moeilijk een plaats geven. Dan spelen natuurlijk nog dingen in die familie. Het is natuurlijk wel een beetje een stijve familie. Waar er niet heel veel ruimte is, denk ik, voor dit soort emoties. En waar ze niet zo goed daarmee om kunnen gaan. En die drie dingen komen samen. Maar je ziet wel, hij was altijd heel close met zijn broer. En je merkt ook dat hij zijn vader wel mist. Dus het is een heel ingewikkelde kwestie. Ja. Maar wat ik dus vermoed is dat we echt maar een heel klein deel daarvan te zien krijgen. En door een hele specifieke lens. En als we het hebben over de moeder van Harry. Diana was altijd erg geliefd bij het volk, prinses Diana. Wat vinden de Britten ervan dat Camilla nu ook officieel koningin wordt? Nou, het heeft wel een tijd geduurd. Het heeft wel een tijd geduurd voordat hij dat beter was. Want Charles werd toch wel een beetje gezien als de boeman daarin. Omdat er is een interview waarin Diana zegt van ja, er zijn drie in dit huwelijk. Dus toen had Charles al een buitenechtelijke affaire. En dat was natuurlijk, ja, dat sloeg in als een bom. En dat werd Charles heel erg aangerekend. Charles meer dan Camilla, denk ik. Ik denk dat het kan nu, omdat er zoveel tijd overheen is gegaan. Maar dat had anders wel een stuk moeilijker gelegen. Ze wordt nu wel veel meer geaccepteerd, hoor, denk ik. Ik denk ook wel dat er ook al wat ruimte is, in de zin dat mensen accepteren dat het echte liefde is. Totdat hij dus in zijn huwelijk met één persoon eigenlijk al een verlangen had naar iemand anders. Dan komt het wel vanuit iets heel dieps. En ik denk dat mensen dat toch, ondanks alle wat de normen zijn, daar toch ook wel een beetje nu wat meer respect voor hebben. Dus er wordt wel wat meer geaccepteerd nu. Wel wat meer. Denk je dat het meer gaat worden? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nog een van mijn laatste vragen. De moeder van Charles, zij is op de troon blijven zitten totdat ze overleed. Wij kennen natuurlijk in Nederland koning Beatrix, die is afgetreden. Denk je dat Charles net als zijn moeder tot zijn dood op de troon zal blijven zitten? Nou, dat is interessant. En ik vraag me dat af. Enerzijds, ik heb het idee dat hij een klein beetje een vernieuwer wil zijn. En is hij dus denk ik wel iemand die daar oog voor zou hebben, voor zo'n methode. Ik weet destijds, toen koningin Beatrix een stap terug deed, dat wel met veel interesse werd bekeken vanuit het Verenigd Koninkrijk. Van hey, zo kan het dus ook. Ja. Aan de andere kant, omdat Charles zo laat koning is geworden, dat maakt het denk ik wel iets minder waarschijnlijk. Want dan zou hij binnen 10 jaar of zo misschien alweer af willen treden. Ik denk dat dat te kort is. Ik denk dat hij dat niet zou willen. Dus als hij het eerder was geworden, dan had hij denk ik daar nog wel naar gekeken. Maar omdat het zo kort is, verwacht ik dat hij er nog wel een tijdje gaat zitten. Duidelijk. Ja, het enige wat zou kunnen is als het nou duidelijk wordt van hey, het koningshuis verliest echt aan zijn populariteit. We moeten iemand hebben die veel jonger is. Dat hij dan zegt van hey, ik geef een stokje over aan William. Dat zou nog kunnen. Dat zou hem sieren. Ja, inderdaad. Dank dat je je ochtend met ons wilde beginnen, Lennart van Otterlo. En dit was Vroeg van vrijdag 5 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe gast. De kroning is morgen dus ook te volgen op NPO Radio 1 tussen 12 en 1. Ik wens je nog een goed weekend alvast en een fijne bevrijdingsdag. Radio 1.